Money made, money made. Historia się nie powtórzy. Mówią mu, że jest już duży. A tam gdzie siedzę, blisko księżyca. Ich świat jest mały, inna perspektywa. Historia się nie powtórzy. Mówią mu, że jest już duży. Tam gdzie siedzę, blisko księżyca. Ich świat jest mały, inna perspektywa. Brali wizję, bo sen to bogacze kradli. Gdzie mogliby wszędzie coś dostać. Na koniec też z kasy chciałem się wycofać. Bo nie miałem już jak procentów tu oddać. Za to co ktoś mi nie oddał, chujnia. Własny mój dłużnik to największa kurwa. Nikt nie miał słowa honoru z podwórka. Z tysiąca ludzi to została czwórka. A może polega to na tym, że byłem jak czarny złotym kajdanem, co wsiadł z walizką dolarów do taksy i chciał robić biznes faniakiem warszawskim. Ja się nie wstydzę, bo wstyd leży u nich. Dawno nie widzę złotówki z ich ulic. Nie chcę mieć żadnej styczności już z nikim. Jakaś pomyłka, zapłacisz za shipping, dziki. Historia się nie powtórzy. Mówią mu, że jest już duży. A tam gdzie siedzę, blisko księżyca. Ich świat jest mały, inna perspektywa. Historia się nie powtórzy. Mówią mu, że jest już duży. Tam gdzie siedzę, blisko księżyca. Ich świat jest mały, inna perspektywa. To dla tych kumatych, a nie dla tych troli. Co chcą mnie trafić, gdzie boli. Myślą, że mają gdzieś haczyk, że roli. Jest z AliExpressów, bazarów Tripoli. Ludzie nasłuchali się paru historii. Ale tylko jedna jest prawdą. Ja w PL nawet nie miałam meldunku. I od początku była wielka ich zazdrość. Tylko przyjechałem, to już chcieli mnie wydoić. Nikt nie zaprosił ani jeden z nich do swoich. Zostałem na ulicy, tam gdzie scena się ich boi. Pełną gemu rasizm w cieniach paranoi. Nie było tutaj domu, tylko rap na słuchawkach. Pomagałem wszędzie i stawiałem już w flaszkach. Dostawali ciuchy, rozdawałem kontenery im. Po czym przedstawiłem moje flow znowu. Historia się nie powtórzy. Mówią mu, że jest już duży. A tam gdzie siedzę, blisko księżyca. Ich świat jest mały, inna perspektywa. Historia się nie powtórzy. Mówią mu, że jest już duży. A tam gdzie siedzę, blisko księżyca. Ich świat jest mały, inna perspektywa. Historia się nie powtórzy. Mówią mu, że jest już duży. A tam gdzie siedzę, blisko księżyca. Ich świat jest mały, inna perspektywa. Historia się nie powtórzy. Mówią mu, że jest już duży. Tam gdzie siedzę, blisko księżyca. Ich świat jest mały, inna perspektywa.